i zestawem systemów bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zapraszamy do salonów Toyoty. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 marca, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Uspokaja się sytuacja na granicach, zapewniają władze MSWiA. Te korki zdecydowanie uległy redukcji na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej. Te granice są już przejezdne. Zdecydowana większość osób przestrzega zasad domowej kwarantanny, wynika z danych policji. Komisja Europejska stworzy własną rezerwę środków medycznych. Na początek jednak informacja sprzed chwili. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 32 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie patogen stwierdzono u 355 osób. Kolejki przy wjeździe do Polski skróciły się, zapewnia szef MSWiA Mariusz Kamiński. Z powodu epidemii koronawirusa w naszym kraju obowiązują ograniczenia w ruchu granicznym. Mariusz Kamiński podkreślił, że w ostatnich godzinach sytuacja poprawiła się. Szef MSWiA i podlegli mu komendanci służb dziękowali podróżnym za wyrozumiałość. Minister Mariusz Kamiński zapewnił, że Straż Graniczna robi co w jej mocy, aby zlikwidować korki na granicach. Te korki zdecydowanie uległy redukcji na kilku granicach, na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej. Te granice są już przejezdne w pełni, nie ma tam korków aktualnie i w sposób zdecydowany ograniczyliśmy korki na granicy niemieckiej. Komendant Główny Straży Granicznej Tomasz Praga zaznaczył, że procedury graniczne zredukowano do minimum, a ciężarówki są odprawiane w czasie mniejszym niż minuta. Na wszystkich granicach odprawiliśmy w sumie ponad 65 tysięcy osób. Na samej granicy tylko wewnętrznej odprawiliśmy 52 tysiące osób. Samorządy we współpracy z wojewodami mają wspierać wodą i prowiantem oczekujących na kontrolę graniczną. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Kierowcom pomaga m.in. PKN Orlen. Jego prezes Daniel Obajtek mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że koncern zaangażował do akcji pracowników podległej spółki Orlen Deutschland, która posiada w Niemczech stacje benzynowe pod marką Star. Wydałem dyspozycję tej spółce, żeby jak największą ilość żywności przeznaczyć dla kierowców, którzy stoją w gigantycznych korkach. I tak od dwóch dni robimy, że rozdaliśmy ponad 25 ton żywności. Dziś 6 tysięcy kanapek rozdajemy. Podległa Orlenowi spółka ma w Niemczech ponad 600 stacji benzynowych. Polacy przestrzegają kwarantanny. Przez ostatnie 8 dni funkcjonariusze policji skontrolowali ponad 80 tysięcy osób zobowiązanych do pozostania w domu na czas 2 tygodni. W 600 przypadkach zaszło prawdopodobieństwo niestosowania się do kwarantanny, poinformował komendant główny Jarosław Szymczyk. Te ponad 99% osób stosujących się do kwarantanny, przebywających w miejscach tej kwarantanny, to na pewno jest informacja niezwykle ważna i budująca i za to Polakom naprawdę należą się ogromne słowa szacunku. Za złamanie zasad kwarantanny grozi 5 tysięcy złotych grzywny. Komisja Europejska tworzy strategiczne zapasy sprzętu medycznego, by pomóc krajom w walce z koronawirusem. Brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Pumecka ustaliła, że Polska weźmie udział we wspólnym unijnym mechanizmie. Wstępnie na ten cel Bruksela przewidziała 50 milionów euro. Gromadzone będą respiratory, środki ochrony osobistej jak maski czy rękawice, odczynniki laboratoryjne do testów, a w przyszłości, jeśli zostaną wynalezione, szczepionki czy lekarstwa. Zapasy będą przechowywane przez jedno państwo lub kilka krajów. 90% kosztów sfinansowanych zostanie z unijnego budżetu. Wszystkim będzie kierować Komisja Europejska, poinformował komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic. Unijne strategiczne zapasy będą wykorzystywane do wsparcia krajów, które zmagają się z niedoborami sprzętu. Największe problemy obecnie i największe niedobory mają Włochy i Hiszpania. Beata Płomecka, Polskie Radio. Polskie Radio wspiera rodzimych twórców i wykonawców w trudnym także dla kultury czasie. Wszystkie anteny publicznego nadawcy emitują obecnie nie tylko więcej polskiej muzyki, ale też słuchowisk, spektakli i audycji dla dzieci napisanych, wykonywanych lub wyprodukowanych przez rodzimych artystów. Także ceny wydawanych płyt na najbliższe tygodnie obniży Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Ich sprzedaż prowadzona jest także w internecie, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. W każdy możliwy sposób tych polskich artystów wspieramy w tym bardzo trudnym dla nich okresie i ten okres najprawdopodobniej będzie trwał jeszcze jakiś czas. Dlatego Polskie Radio czuje się zobowiązane do tego, żeby wspierać polską kulturę, wspierać polskich artystów i mam nadzieję przyniesie to efekty. W związku z koronawirusem programy Polskiego Radia zmieniły ramówki. Uruchomione zostały dodatkowe audycje, w których prowadzona jest akcja edukacyjna i informacyjna. To był Serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Bez fajerwerków i specjalnego rozgłosu olimpijski ogień dotarł do Japonii. Dotarł na pokładzie samolotu z Grecji do Matsushimy, bazy wojskowej położonej prawie 400 km na północ od Tokio. Tradycyjna sztafeta, która wędrując po kraju i zahaczając o niejedną prefekturę, ma się rozpocząć w przyszłym tygodniu w Fukushimie. Sportowcy coraz częściej pytają po co, skoro szanse na igrzyska w Terminie są mrzonką. Cóż, MKOL widzi całą sprawę inaczej i konsekwentnie przekonuje, że impreza odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Swojego podejścia do finansowania Roberta Kubicy nie zmienia też PKN Orlen. Inwestowanie w sport to najlepsza forma robienia biznesu. Orlen nie zrezygnuje ze sponsorowania Kubicy, to inwestycja i budowanie marki, stwierdził Daniel Obajtek, szef notującej najwyższe przychody spółki Skarbu Państwa. Tymczasem rządzący światem Formuły 1 odwołują oczywiście z powodu pandemii kolejne wyścigi. Na pewno w terminie nie odbędą się zawody w Holandii, Hiszpanii oraz Monako. Pierwszym wyścigiem sezonu ma być Grand Prix Azerbejdżanu, zaplanowane na początek lipca i obliczone na to, że wyższe temperatury wytłuką wirusa. Na zakończenie obiecane po 17 informacje sportowe równo sprzed 35 lat. Na tytułowej stronie przeglądu sportowego zdjęcie, oczywiście czarno-białe, ówczesnej gwiazdy narciarstwa alpejskiego Pirmina Zurbriggena, który wygrał zawody supergiganta Pucharu Świata w Kanadzie. W sprawach piłkarskich zapowiedź rewanżów w ćwierćfinałach Pucharu Europy, czyli obecnej Ligi Mistrzów. Liverpool grał z Austrią Wiedeń, Dniepr Dniepropietrowsk z Bordeaux, Panathinaikos z JFK Göteborg, a Sparta Praga z Juventusem. Gwiazdą starej damy był wówczas Zbigniew Boniek. Dziennikarz przeglądu przeprowadził z nim krótki wywiad, życząc najlepszego z okazji imienin. Boniek życzył sobie awansu do finału rozgrywek. To się udało. Na pewno jednak nie życzył sobie tego, co wydarzyło się w meczu o trofeum. 29 maja doszło w Brukseli do jednej z największych tragedii w historii futbolu. Na stadionie Heysel zginęło 39 osób. Spotkanie finałowe w cieniu tragedii wygrał Juventus 1-0 po golu z karnego Michela Platiniego. Jedenastkę sędzia podyktował po faulu na Bońku przewróconym wyraźnie przed polem karnym. VAR mamy przecież od niedawna. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a wysoko w górach śniegu i deszczu ze śniegiem, nad ranem od 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 2 w centrum i 9 w Małopolsce. Jutro najcieplej w Rzeszowie, 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Reasons I Drink. Alanis Morissette, nasz nowy numer jeden. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko w euro internetowe mega obniżki cenowe. Na przykład QLED Samsung 55 cali 4K Ultra HD za 3199. Pralka Samsung Slim klasa A+++ za 1499. Zamów sprzęt do domu na euro.com.pl lub pod 855 855 855. A dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Uwaga, uwaga! Szanowni pasażerowie, wszystkim podróżnym zalecamy utrzymywanie higieny i przypominamy o możliwości stosowania preparatów wspomagających odporność. Molekin D3 to suplement diety z wysoką ilością witaminy D3, zalecaną przez ekspertów i dobrze przyswajalną, w bardzo korzystnej cenie. Warto zadbać o odporność, ale nie warto przepłacać. Molekin D3, bo odporności nigdy za wiele. Zdrowid. Znowu nie możesz się oderwać od czytania książki? Uwielbiasz oglądać seriale. Pracujesz przy komputerze i nie wyobrażasz sobie życia bez surfowania po internecie? I ty się dziwisz, że twoje oczy są zmęczone? Sięgnij po Visik Max. Visik Max to suplement diety, który zawiera 32 mg luteiny oraz inne starannie dobrane składniki, w tym cynk, pomagające w utrzymaniu prawidłowego widzenia i pozytywnie wpływające na zmęczone oczy. Zadbaj o wzrok z Visik Max i nie przepłacaj. Visik Max dostępny w aptece w świetnej cenie. Zdrowie.

Uwaga, za 10 minut zaczynamy. Wszystkich proszę do studia. Do studia proszę wszystkich. Uwaga, uwaga, za 5 minut zaczynamy audycję. Wszystkich proszę do studia. Możemy zaczynać? Proszę, zaczynamy. No dobrze, zaczynamy. Zaczęliśmy tak naprawdę już 5 minut temu. To Skarby i ich wersja utworu Co z Tobą Mała. Oczywiście Ireny Santor, wykonanie tej piosenki sprzed lat było bazą tego utworu. Czy to trochę symboliczne połączenie? Młody producent kontra polska muzyka sprzed lat, wspaniały okres polskiej piosenki. Czy to symboliczne dla naszych godzin dzisiejszych? I tak i nie, bo przecież mamy naturę alternatywną, więc dużo będzie się działo. Dzisiaj nasz mały zespół, trzy osoby, opiekuje się anteną radiowej Trójki prawie do północy, dokładnie do 23.45, kiedy zaprosimy pana Leszka Długosza. Mamy rozmaite plany. Pierwsza godzina wypełniona piosenkami z tekstem. Ponownie ten pomysł postanowiłam zastosować. Myślę, że wczoraj spełnił się, sprawdził się nie najgorzej. Po 20.00 mamy gościa. Rosalie jest tuż przed premierą swojego drugiego świetnego, popowego, więc mam nadzieję też popularnego w przyszłości albumu. Będzie naszym gościem bezpiecznie przez telefon, tak jak wczoraj z duetem Skalpel. Porozmawiamy dzisiaj z Rosalią o tych piosenkach, które są gotowe i czekają na spotkanie z publicznością. Po 21.00 zajmiemy się kulturą i troszeczkę tym wątkiem zainicjowanym wczoraj, a obecnym w przestrzeni dookoła nas wszystkich od wielu dni. I to mnie cieszy. Kultura dostępna w sieci, rozmaite propozycje, od koncertów przez filmy, zwiedzanie każdego muzeum świata właściwie, jakie sobie wymarzymy, bo takie możliwości daje internet. I trochę o tym pogadamy po 21.00. Przemówi także do nas OSTR, a dokładnie przeczyta fragment swojej biografii i o tej biografii także będziemy opowiadać. Po 22.00 muzykę układa Rosalia, czyli Rosalie. Wczoraj duet Skalpel to zrobił moim zdaniem znakomicie. Świetna była godzina z utworami, które oni wybrali. Dzisiaj będzie, od razu to zdradzę, równie intrygująco, bardzo kobieco, zmysłowo momentami. Zresztą pozwolimy Rosalii osobiście opowiedzieć, dlaczego właśnie te, a nie inne utwory wybrała i chciała się nimi podzielić. A 45 minut, które skończy nasze dzisiejsze spotkanie, czyli już po 23.00, to będzie czyste szaleństwo, brykanie moje, trochę też Bartka Gila, no bo co, kurczę blade, czasami trzeba pobrykać. Dziadek wypatrzył ziemię w Konstancinie w latach 30. Kupił dom i urodził mu się synek w latach 40. To była kolejna wojna, na której cudem ominął stryczek wydyndać. Był potem temperamentny, jak mówią, często krzyczał na synka. Prawie nie znałem typa, zmarł 8-8. On ze dwa medale Virtuti wpinał. Ja ciuchy alkohol noszę. Pytam ojca o dziadka, lecz to błądzenie w wygasłych linkach. Tak jak ojciec ojca i nasz ojciec głośno krzyczał na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Mój stary to jeden nowy król, uratował tysiące istnień. Mój stary też hustler full, dwie żony, piątka kidsów. I kiedy myślę, że ja też pewnego dnia może zostanę ojcem, będę wymagał od lat dorośli wiele, tu nie chodzi o force. I ta sztafeta będzie trwać, choć sztafeciarze na innych wzrastali w winklach. Jestem temperamentny, też będę krzyczał na synka. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie. Krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na, krzyczał na synka bezwiednie.

wszystko jasne. Zarówno jeżeli chodzi o naciski, jak i o to, co będzie w książce. Dwa psy przeżyły, tytuł nagrania. Tytuł nadchodzącej książki tego typa Mysa, czyli Piotra Schmidta, o tym, że lubi słowa, zna słowa i wie, jak wyrażać myśli słowami, przekonywał nas nie tylko w swoich utworach, ale także z zacięciem przecież pisze felietony. Zresztą wydał je kiedyś w książce przy okazji płyty. Ale czekając na książkę Piotrka, wprowadzam temat. I to nie będzie zazdrość, tak jak wczoraj. To nie będzie zawiść, złość, nic negatywnego. To będzie coś, co można byłoby określić takim zdaniem po drugiej stronie. Thank you. Zostań w domu z Trójką. Dobrze znany utwór, ale w jeszcze mało znanej wersji. To zespół Bluszcz i ich zapowiedź zimnego maja nadchodzącego, która jednocześnie zapowiada, ta piosenka zapowiada pojawienie się trzeciej płyty duetu. Ta płyta planowana jest właśnie na maj, a dokładnie na koniec maja. Aha, jeżeli ktoś się zezłościł, to panowie też, czyli Jarek i Romek, bardzo serdecznie pozdrawiam, napisali, że wszystko dzieje się w przypadku tego utworu, który za nami, za zgodą pana Kamila. Więc jeżeli załatwiliśmy formalności, to przypominam, że mkniemy przez temat po drugiej stronie. Można to interpretować różnorodnie i artyści tak właśnie czynią. Z drugiej strony światła to jest nagranie artysty, który opublikował je pod pseudonimem Pejzaż, Bartosz Kruczyński. Pejzaż to nie jest jego jedyny pseudonim, ma ich kilka. Fani duetu Ptaki wiedzą, że Bartosz był jedną drugą. Pejzaż to jest oddzielna marka. Earth Tracks to także jest pseudonim, pod którym Bartosz wydaje. I cały czas nie zdążyłam sięgnąć po wydaną kilka dni temu płytę Earth Tracksa LP1. Bardzo nie lubię tego wirusa. Nie sięgnęłam też jeszcze po nową płytę Forteta. Ajajajajaj. W każdym razie wracam teraz do szyldu Very Polish Cut Out. Manam pojawił się właśnie z tej serii. Chcę ci powiedzieć w wersji Old Spice'a. I jeszcze jeden znakomity edit, wersja utworu dobrze znanego. Podstawa to Breakout, a talent Zambona odgrywa tutaj równie ważną rolę. Zostań w domu z Trójką. Teraz wprowadzam nieco inny nastrój i jednocześnie jest to ostatnie nagranie, które zamyka zadany temat, wyrażony przez polskich artystów słowami ogólnie zrozumiałymi, ale myślę, że akurat te zdania wybrzmią bardzo mocno. Żałuję, że bardzo dawno nie wracałam do tej piosenki, jest genialna. Tajemniczy Pat Jakob i mniej tajemnicza Maria Peszek. Całkiem nowy człowiek z płyty Pata Jakoba. Maria Peszek zaśpiewała i napisała ten tekst. To pozwolę sobie na podróż w czasie. Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach.